жүзім қараған, әлемге таңқым тараған мұхаббатыңнан. Ерке қыз ерке қалаңнан, бәр алған ауыл қалаңнан мұхаббатыңнан. Қуанышым, жұбанышым, мақтанышым. Сәлем қыз, сәлем қалқым. Сен менің ағам, сен менің інім, сен менің достым. Сәлем қыз, сәлем қалқым. Сен менің ағам, сен менің інім, сен менің айналдым сұлу қаламнан, айналдым сұлу даламнан мұхаббатыңнан. Білімін тулар санамнан, қанатын жайған панаңнан мұхаббатыңнан. Ерке қыз ерке балаңнан, бәр алған ауыл қалаңнан мұхаббатыңнан. Сәлем,